میری طرف سے سب ساتھیوں کا السلام علیکم. ابھی سر جمالی بھائی بیان چلا رہے تھے. اب میرے علم میں یہ نہیں کہ آن لائن پروگرام چل رہا تھا یا انہوں نے کوئی کیسٹ چلائی تھی. آن لائن تو نہیں ہوگا, کیسٹ چل رہی ہوگی. تو جیسے حسب وعدہ الحمدللہ یہ بات یہ تھی کہ جمعے والے دن انشاءاللہ 9 بجے مستقل بیان ہوا کرے گا, اور انشاءاللہ ہفتہ اتوار مسائل انشاءاللہ تعالی بیان ہوں گے 10 بجے سوا 10 تک, اور سوموار والے دن انشاءاللہ تعالی سنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انشاءاللہ بیان کیا کریں گے انشاءاللہ. یعنی 2 دن مسائل, 1 دن سنت رسول, اور انشاءاللہ تعالی جمعے والے دن مستقل طور پر 10 ہوگا. اس میں جتنے بھی باتیں سیکھیں انشاءاللہ ان کے متعلق واضح باتیں ہو جائیں گی. تو پچھلے جمعے تو بات نہیں ہو سکی, اس سے پچھلے جمعے بات چل رہی تھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر غیر مقلدین کے اعتراض, تو جس میں الحمدللہ 2 اعتراضات کا جواب دیا تھا. پہلا اعتراض یہ تھا کہ امام صاحب کو آپ امام اعظم کیوں کہتے ہیں, اس کا جواب بھی ہو گیا. دوسرا اعتراض یہ تھا کہ امام صاحب کوفی ہیں, تو اس کے بارے میں انہوں نے بتلا دیا کہ اگر امام صاحب کوفی ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کوفہ والوں سے سنت نہیں لینی چاہیے. اگر امام صاحب کوفی ہیں تو امام بخاری رحمتہ اللہ تو روس کے رہنے والے تھے, بخارا کے رہنے والے تھے, وہ بھی مدینہ کے رہنے والے نہیں تھے. تو اگر یہ الزام امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ پر آ سکتا ہے تو یہی الزام امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ پر بھی آ سکتا ہے. پھر اگر کوفہ والوں سے روایت لینی جائز نہیں, تو میں نے تقریباً 10 اسناد پڑھ کے بخاری شریف سے دکھائی تھی کہ ان کے تمام راوی, بعض روایات کے اندر 5 راوی اور بعض روایات کے اندر 4 راوی, علامہ بدر الدین عینی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری کے سارے راوی یہ کوفی ہیں. اگر کوفہ والوں سے روایت لینی جائز نہیں تھی تو پھر امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے کوفہ والوں سے روایت کیوں لی. تیسرا اعتراض جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر کرتے ہیں, اس سے پہلے میں ایک واقعہ امام صاحب کی شان میں جو داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے, جو غیر مقلد تھے, انہوں نے نقل کی اپنے والد کے حوالے سے. سوان مولانا ابو داؤد غزنوی, مولانا داؤد غزنوی اس کتاب کو مرتب کیا سید ابو بکر غزنوی نے, اس کے صفحہ نمبر 384 پر ایک واقعہ نقل کیا ہے. فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب مولانا عبدالجبار غزنوی ان کے مجلس میں درس, حلقہ درس میں, یعنی درس بخاری شریف میں کچھ طلباء پڑھتے تھے, تو ایک طالب علم نے امام صاحب کی شان میں گستاخی کر دی. اس نے کہا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو صرف 15 احادیث مبارکہ جانتے تھے, جبکہ میں ان سے زیادہ احادیث مبارکہ کو جانتا ہوں, ان سے زیادہ تو مجھے یاد ہیں. جس طرح آج کل غیر مقلدین حضرات امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے تان و تشنی کا نشانہ بناتے ہیں, بعض کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو 17 حدیثیں یاد تھی, بعض کہتے ہیں 15 حدیثیں یاد تھی, بعض کہتے ہیں 10 حدیثیں یاد تھی, بعض کہتے ہیں 7 حدیثیں یاد تھی. یعنی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ انہیں تان و تشنی کے لیے اور کوئی نہیں ملتا. اسی طرح میں کتاب پڑھ رہا تھا جماعت المسلمین کی, تبلیغی جماعت کو تبلیغ, اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال کے اندر واقعہ لکھا ہے کہ 40 سال یا 50 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. جہاں پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے تو وہاں سید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور تابعی ہیں ان کا واقعہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے بھی 50 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. اسی طرح بے شمار تابعین کے وہاں پر واقعات لکھی ہیں, لیکن جماعت المسلمین والوں کو وہ سارے واقعات نظر نہیں آتے, صرف امام صاحب کا نام نظر آتا ہے. اس کا مطلب ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک خاص قسم کا بغض اور عناد ہے. اگر بغض اور عناد نہ ہوتا تو باقیوں کے نام بھی لکھے جاتے, لیکن صرف امام صاحب کا نام لکھنے سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ صرف امام صاحب سے ہی ان کو بغض. تو عبدالجبار غزنوی کے وہ جو حلقہ درس میں شاگرد تھا, اس نے کہا کہ امام صاحب سے زیادہ حدیثیں تو مجھے یاد ہیں, امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو صرف 15 احادیث مبارکہ یاد تھی اور مجھے ان سے زیادہ یاد ہیں. تو داؤد غزنوی کہتے ہیں کہ میرے والد عبدالجبار غزنوی نے ان کو حلقہ درس سے نکال دیا اور غصے ہو گئے کہ تو نے ایک اللہ کے ولی کی توہین کی ہے. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس نے اللہ کے ولی سے دشمنی کی اللہ کے ولی کو برا برا کہا, اس نے اللہ رب العزت سے جنگ کا اعلان کر دیا. تو فرمایا کہ تو نے ایک اللہ کے ولی کی توہین کی ہے, اس کی حلقہ درس سے نکل جا اور تو مرتد ہو کے مرے گا. کہتے ہیں ایک ہفتے کے بعد اس طالب علم کا انتقال ہو گیا تو پتہ چلا وہ واقعتاً دائرہ اسلام سے نکل گیا تھا, مرتد ہو کر اس کی موت واقع ہوئی. کسی نے عبدالجبار غزنوی سے پوچھا یہ بتلاؤ کہ تو نے تو کہا تھا وہ مرتد ہو کے مرے گا, وہ تو مرتد ہو کے مر گیا, لیکن اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر دیا؟ فرمایا حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس نے اللہ کے ولی سے اللہ کے ولی کو برا برا کہا, اس نے اللہ رب العزت سے اعلان جنگ کیا. جب انسان اعلان جنگ کسی سے کرتا ہے تو دوسرا اس کی سب سے قیمتی چیز چھیننے کی کوشش کرتا ہے, اور انسان کا سب سے قیمتی جو متاع ہے وہ اس کا ایمان ہے, اس لیے اللہ رب العزت اس کا ایمان طلب کر لیا. اسی طرح غیر مقلدین کے ایک مشہور عالم ابراہیم سیالکوٹی, انہوں نے اپنی کتاب تاریخ الحدیث کے اندر بھی ایک واقعہ نقل کیا ہے. تو اپنا واقعہ سناتے ہیں, کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کچھ لکھنے کے لیے میں نے اپنی لائبریری سے چند کتابیں نکالنے کی کوشش کی, لیکن جب میں نے کتابیں نکالی تو کیسے دن کے وقت میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا, مجھے دن میں کچھ نظر نہ آتا تھا. فرمایا کہ جب میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید میں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کی ہے اور میرے دل میں ان کے بارے میں قدورت آئی ہے اور سوء ظن آیا ہے, ہو سکتا ہے اس وجہ سے اللہ رب العزت نے میری بینائی کو طلب کر لیا. فرماتے کہ جب میں نے استغفار کی تو مجھے سورج سے زیادہ میرے سامنے روشنی ہوگی. کس وجہ سے؟ صرف اس وجہ سے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے حسن ظن رکھنے کے. فرماتے میری مثال تو ایسے ہے جیسے میں نے خود کسی چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں. فرمایا مجھے اس میں کسی سے جھگڑا نہیں ہے, میں نے امام صاحب کی صداقت کو خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے. یہ تو دو واقعات میں نے غیر مقلدین کے گھر سے نقل فرما دیے. اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر جو اعتراض کرتے ہیں وہ ایک اعتراض یہ کرتے ہیں کہ امام صاحب مجوسی النسل تھے, کہ امام صاحب کے دادا جو تھے وہ مجوسی تھے اور انہوں نے اسلام قبول کیا, اس لیے امام صاحب مجوسی النسل تھے. بھائی اگر یہی اعتراض کرنا ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 50 میں حضرت کا انتقال ہوا, اگر یہ انتقال کرنا یہ اعتراض کرنا ہے کہ امام صاحب کا دادا مسلمان ہوا تھا, اس سے پہلے امام صاحب کے گھرانے والے خاندان والے مسلمان نہیں تھے, تو پھر تو سب سے پہلا اعتراض صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کا ہوتا ہے کہ کتنے صحابہ ایسے تھے جن کے باپ دادا نے اسلام قبول نہیں کیا. آپ کے سامنے ابو جہل اسلام قبول نہیں کیا حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. ابو لہب نے اسلام قبول نہیں کیا. اسی طرح بے شمار صحابہ ایسے تھے جن کے والدین کفر کی حالت سے دنیا سے چلے گئے لیکن انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. اگر یہ بات تانے کی بن سکتی ہے تو پھر سب سے پہلے تانا صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو چلا جائے گا. کہ صحابہ کرام کتنے تھے, لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو تانا نہیں کیا کہ تیرا باپ کافر تھا اور کفر کی حالت میں مر گیا. تو اس لیے یہ اعتراض بالکل بے جا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں ابو جہل کا بیٹا اکرمہ تو مسلمان ہو گیا, لیکن کسی نے اسے یہ نہیں کہا کہ بھائی تیرا باپ تو کافر تھا, کفر کی حالت میں مرا, تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتا تھا. اور اگر یہی اعتراض کرنا ہے تو مولانا احمد علی لاہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ التفسیر, جن کا واقعہ میں نے کل بھی سنایا تھا آپ کو, شیخ التفسیر تھے. اللہ رب العزت نے وہ بشارت عطا کی, فرمایا کرتے تھے اگر کوئی 40 دن تک مجھے اپنا کھانا دکھا کے کھلا دے, اپنا کھانا مجھے دکھلا کے کھا لے اپنے کو, تو میں اس کی ولایت کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ ولی کامل بن جائے گا. اے شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ, عبید اللہ سندھی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں, پہلے وہ سکھ تھے, اللہ رب العزت نے کیا اسلام کی دولت دے دی. اگر یہی اعتراض کرنا ہے تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مجوسی النسل تھے, وہ بھی مجوسی تھے, پھر یہی اعتراض امام حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر وارد ہوتا ہے. اگر یہی اعتراض کرنا ہے تو یہی اعتراض تو پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر بھی وارد ہوتا ہے کہ جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مجوسی النصر تھے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی مجوسی النصر تھے. یہ ایک کتاب میں نے پہلے بتلائی تھی 40 علماء اہل حدیث کتاب ہے, اس میں ان کے ایک عالم ہیں مشہور عالم, اس کا نام عبدالسلام مولانا عبدالسلام مبارک پوری صاحب. ان کی پیدائش 1282 ہجری اور وفات 1342 ہجری میں ہوئی ہے, اور 1863 عیسوی اور 1994 عیسوی میں کسی کے اعتبار سے. تو یہ 40 علماء اہل حدیث کے صفحہ نمبر 111 پہ ان کے متعلق لکھتے ہیں کہ ضلع اعظم گڑھ میں جو نامور علماء پیدا ہوئے اور جنہوں نے علم دین کی بیش باخدمت کر کے برصغیر میں اپنا نام پیدا کیا, ان میں ضلع اعظم گڑھ کی تحصیل مبارک پور کے مولانا عبدالسلام بھی شامل ہیں. اب یہ تو ان کی تعریف کر رہے ہیں. پھر اسی کتاب کے صفحہ نمبر 112 پہ لکھتے ہیں کہ مولانا عبدالسلام مشہور عالم دین تھے جنہوں نے درس و تدریس اور تصنیف و تالیف کے ساتھ حکمت اور طبابت بھی میں زندگی بسر کی. آپ ایک بے نظیر مدرس اور بے مثل عالم ہونے کے ساتھ نہایت اچھے مصنف اور ادیب اور مورخ و نقاد تھے. تاریخ لویسی اور تذکرہ نگاری میں ان کو خاص ملکہ تھا. ان کی مشہور کتاب صفحہ نمبر 113 بتاتے ہیں سیرت امام بخاری, یہ مولانا عبدالسلام مبارک پوری صاحب کی مشہور تصانیف ہے. اس کتاب میں امام محمد بن اسماعیل بخاری کی سان حیات نقل کی گئی ہے. اب یہ کتاب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ان کی مشہور ترین کتاب ہے. اس کتاب کے صفحہ نمبر 39 پہ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف کرواتے ہوئے لکھتے ہیں کہ محمد, ان کا نام امام بخاری کا نام محمد تھا, اور ابو عبداللہ ان کی کنیت تھی, اور امام المحدثین اور امیر المؤمنین فی الحدیث لقب شجرہ نصب یہ کہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن برزبہ بن بزبہ. کہتے ہیں کہ برزبہ اور ان کے والد کے حالات سے تاریخ صفات بالکل ساکت ہیں, صرف اس قدر پتہ چلتا ہے کہ فارسی النسل تھے. آپ دیکھیں خود یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فارسی نسل تھے اور اپنا قومی مذہب رکھتے تھے, اور حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کان برزبہ فارسیان علی دین قومہ, وہ جو ان کے پردادا تھے وہ فارسی تھے اور اپنے قوم کے دین پر تھے, اور ان کی قوم کا جو دین تھا وہ یعنی قوم مجوسی نسل تھی اور اسی مذہب پر تھے. یہ یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دادا فارسی تھے اور اپنا قومی مذہب رکھتے تھے. پھر اس کتاب کے صفحہ نمبر 40 کے انہوں نے خود بتلایا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پردادا نے یمان جوفی حاکم بخارا کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. اگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا نے اسلام قبول کیا یہ ان کے لیے طعنہ بن سکتا ہے, تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پردادا نے بھی یمان جوفی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا, تو یہ طعنہ کیوں نہیں بن سکتا. اور حافظ اور اسی طرح دیکھیں فرماتے ہیں کہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فنصب الیہ نسبۃ ولاء عملا بمذہب من یرى انه من اسلم علی یدی شخص کان ولاؤه له فانما قیل له جوفی لذلک. ان کو جوفی اس وجہ سے کہا جاتا تھا کہ انہوں نے یمان جوفی کی یاد پر اسلام کو قبول کر لیا. اگر فارسی نسل ہونا اور مجوسی نسل ہونا تانا بن سکتا ہے تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بھی تانا بن سکتا ہے. اس کے لیے مزید یہ دیکھیں, مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تقریر بخاری کے اندر بھی اس کی تفصیل کی ہے. تقریر بخاری کے صفحہ نمبر 39 کے اوپر, صفحہ نمبر 36 کے اوپر فرماتے ہیں کہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن برزبہ الجوفی البخاری, جوفی نسبت ہے جوف کی طرف اور عرب کے قبیلہ کا نام ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں برزبہ با مفتوحہ بعدہ را ثم دال مکسورہ بعدہ ہا, یہ فارسی کی لغت ہے اور فارسی میں بھی ملک بخارا کی برزبہ فارسی زبان میں کاشتکار کو کہتے ہیں, یہ کھیتی کرتے تھے. فرماتے ہیں اور مجوسی تھے, حالت کفر ہی میں ان کا انتقال ہوا. حالت کفر میں ان کا انتقال ہوا. اب دیکھیں کہ مجوسی تھے, اگر یہ مجوسی تھے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا مجوسی تھے اور امام صاحب مجوسی تھے, تو جس طرح ان پر تان کیا جا سکتا ہے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی مجوسی تھے. یہ تقریر بخاری جلد اول اس کی صفحہ نمبر 36 پر علم والا ذکری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تشریح فرما دی کہ ان وہ مجوسی تھے اور حالت کفر میں ہی ان کا انتقال ہوا اور ان کے صاحبزادہ مغیرہ ہیں, یہ مسلمان ہوئے زمان جوشی جہاد پر. اگر امام ادب ابو نفا رحمۃ اللہ علیہ کے دادا مجوسی تھے اور انہوں نے اسلام قبول کیا, تو اس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پردادا نے بھی اسلام قبول کیا اور ان کے والد تو مجوسی تو حرت کفر میں ان کا انتقال ہو گیا. تو جس طرح یہ اعتراض امام بخاری رحمۃ اللہ پر وارد ہوتا ہے, اسی طرح امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ پر وارد ہوتا ہے, اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر بھی وارد ہوتا ہے. لیکن ہم کہتے ہیں یہ کوئی تان کی بات نہیں ہے, نہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اور نہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ سب سے اعتدال والا مسئلہ یہ اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندیوں کا ہے, اس میں کسی کو برا بلا نہیں کہا جاتا. دیکھیں تو اس کے بعد ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے امام ادب ابو نفا رحمۃ اللہ علیہ پر کہ امام صاحب مرجیہ تھے. امام صاحب پر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ امام صاحب مرجی تھے. سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ مرجی کسے کہا جاتا ہے. دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے چلے جانے کے بعد چند مذاہب چند فرقے بن گئے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے تو چند فرقے, ان میں مرجیہ, معتزلہ, خوارج اور اکثر خوارج. دیکھیں مرجیہ کسے کہتے ہیں, پہلے ان کی تفصیل سمجھ لیں کہ مرجیہ اور معتزلہ ان میں جو اختلاف تھا, مرجیہ کہتے تھے ایمان بسیط ہے اور معتزلہ کہتے تھے اور خوارج کہتے تھے ایمان مرکب ہے. اب بسیط اور مرکب کو اس طرح سمجھیں کہ بسیط کا مطلب یہ کہتے تھے کہ اگر کسی نے صرف دل سے ایمان کی تصدیق کر دی, دل سے ایمان لے آیا اور اسے ایمان کی تصدیق کر دی تو دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا. اب اگر وہ کوئی بھی نیک عمل کر لے تو نیک عمل اس کے لیے نفع نہیں دے سکتا اور برا عمل اس کو نقصان نہیں دے سکتا. یہ مرجیہ کا مذہب تھا, یعنی ایمان کے بسیط ہونے کے قائل تھے. اور بعض خوارج اور معتزلہ اس بات کے قائل تھے کہ ایمان مرکب ہے, یعنی تصدیق قلبی, اقرار باللسان اور عمل بالجوارح, ان تین چیزوں کو ملائیں تو تب ایمان بنتا ہے. یعنی انسان دل کے ساتھ تصدیق بھی کرے اور زبان سے اقرار بھی کرے اور نیک اعمال بھی کرے, یعنی عمل بالجوارح, یعنی اپنے اعضاء کے ساتھ نیک اعمال بھی کرے, تب جا کے ایمان اس کا کامل ہوگا, تب وہ ایمان والا ہوگا. اور اگر اس نے کوئی بھی گناہ کا کام کر لیا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا, یعنی کفر میں داخل ہو جائے گا. یہ معتزلہ کا اور خوارج کا مسئلہ تھا. تو اکثر معتزلہ کا مسئلہ یہ تھا, وہ کہتے تھے ایمان مرکب تو ہے, یعنی وہ بھی انہیں تین چیزوں سے مرکب مانتے تھے. فرماتے تھے ایمان تین چیزوں کا نام ہے, نمبر ایک ایمان تصدیق قلبی, نمبر دو اقرار باللسان یعنی زبان سے اقرار کرنا, اور نمبر تین نیک اعمال کرنا. ان تین چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے. لیکن اگر کسی نے کوئی گناہ کا کام کر لیا تو کہتے تھے اسلام سے تو خارج ہو جائے گا لیکن کفر میں داخل نہیں ہوگا. یہ دوسرا مذہب تھا. اور تیسرا مذہب یہ تھا کہ یہ تیسرا مذہب آپ کے سامنے آ گیا. پہلا مذہب تو مرجیہ کا آپ کے سامنے آ گیا, وہ ایمان کے بسیط ہونے کے قائل تھے کہ صرف ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے, اگر کسی نے دل سے تصدیق کر دی تو دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا, اب چاہے نیک اعمال کرے یا برے اعمال کرے اس پر کوئی اثر انداز, اس کے ایمان پر اثر انداز نہیں ہو سکتے. دوسرا مذہب بعض معتزلہ کا اور خوارج کا, تو فرماتے تھے ایمان تین چیزوں کا مرکب ہے, نمبر ایک انسان دل سے تصدیق کرے, نمبر دو زبان سے اقرار کرے, اور نمبر تین نیک اعمال کرے, اگر اس نے گناہ کا کام کر لیا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اور تیسرا مذہب یہ تھا, وہ کہتے تھے اگر انسان نے ایمان دل سے تصدیق کرے اور زبان سے اقرار کرے اور نیک اعمال کرے, لیکن اگر اس نے گناہ کا کام کر لیا تو تو اسلام سے تو نکل آئے گا لیکن کفر میں داخل نہیں ہوگا. اس کے برخلاف چوتھا مذہب ہے جو اہل سنت والجماعت اور امام اعظم ابن پر رحمۃ اللہ علیہ کا ہے, وہ بھی کہتے ہیں ایمان صرف تصدیق قلبی کا نام ہے. اب یہاں یہ بات سمجھیے گا کہ بصیرت ہونے میں اس چیز میں تو مرجیہ کا اور امام اعظم ابن پر رحمۃ اللہ علیہ کا اتفاق ہے. دیکھیں امام صاحب بھی فرماتے ہیں کہ ایمان بصیرت ہے اور مرجیہ بھی فرماتے ہیں کہ ایمان بصیرت ہے. کیا مطلب؟ یعنی کسی نے دل سے تصدیق کر لی, اگر کسی نے دل سے تصدیق کر لی تو اسلام ایمان لے آیا, ایمان اس کے دل میں آ گیا. مرجیہ بھی یہی کہتے تھے اور امام اعظم ابن پر رحمۃ اللہ علیہ یہی کہتے تھے. لیکن فرق کہاں پہ؟ فرق یہ ہے کہ مرجیہ کہتے ہیں اگر کوئی نیک عمل کرے یا برے عمل کرے اب اس کے ایمان کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا, اب وہ جہنم میں نہیں جائے گا, وہ سیدھا جنت میں جائے گا. لیکن امام اعظم ابن پر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں بھائی یہ بات نہیں, ایمان بصیرت تو ہے یعنی تصدیق کے قلبی, دل سے تصدیق کرنے کا نام تو ہے, لیکن زبان سے اقرار کرنا یہ شرط ہے. اگر نیک اعمال کرے گا تو اس کا اجر ملے گا, اگر برے اعمال کرے گا یعنی گناہ وغیرہ کرے گا تو اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں ضرور جائے گا, اگر اللہ رب العزت نے شفقت والا اور رحمت والا معاملہ نہ کیا تو. اب مرجیہ کا کیا مطلب تھا؟ دیکھیں مرجیہ بھی کہتے ہیں ایمان بصیرت ہے اور امام صاحب بھی فرماتے ہیں ایمان بصیرت ہے, اس ایک چیز میں دونوں متفق ہیں. لیکن دوسری چیز میں امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر مرجیہ کہتے ہیں کہ اگر اس نے نیک اعمال کیے یا برے اعمال کیے اب اس کے ایمان کو کوئی خطرہ نہیں, چاہے نیک اعمال کرے چاہے برے اعمال کرے یہ جہنم میں نہیں جائے گا, سیدھا جنت میں جائے گا. لیکن امام صاحب فرماتے ہیں نہیں, اگر برے اعمال کر لیے تو یہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں ضرور جائے گا. یہ فرق ہے. اب مرجیہ کے درمیان اور امام صاحب کو اتنا فرق سمجھ آ گیا. اب دیکھیں اب آپ کو بات آسانی سمجھ آ جائے گی. تو امام اعظم ابن پر رحمۃ اللہ علیہ پر جو یہ مرجیہ کا الزام لگایا جاتا ہے اس لیے غلط ہے کہ امام صاحب بصیرت ہونے میں تو ان کے ساتھ متفق ہیں لیکن دوسری شک میں ان کے ساتھ متفق نہیں ہے. دوسری شک میں امام اعظم ابن پر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں نہیں, جو برے اعمال کرے گا وہ گناہوں کی سزا بھگتے گا اور مرجیہ اس کے قائل نہیں تھے. اس طرح اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں. جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو لے لیں, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, یہ میرے سامنے کتاب کھلی ہے تقریر بخاری شریف, اس میں انہوں نے اس کا صفحہ نمبر ہے, میں ایک منٹ آپ کو صفحہ اس کا بتلا دوں. ایک منٹ ذرا انتظار کر لیں, میں صفحہ آپ کو بتا دوں اس کا, کیونکہ یہی الزام امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر بھی ہے. اب ان کے اوپر یہ الزام تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم کے مخلوق ہونے کے قائل ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم کے مخلوق ہونے کے قائل ہیں, حالانکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم کے مخلوق ہونے کے قائل نہیں تھے. اس کی وجہ یہ کہ دیکھیں جب یہ معتزلہ کا فتنہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں عروج پر پہنچا, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دور پہ عروج پہ پہنچا تو معتزلہ یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن کریم مخلوق ہے. معتزلہ کہتے تھے قرآن کریم مخلوق ہے, لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ قرآن کریم مخلوق نہیں بلکہ اللہ رب العزت کا کلام ہے. اللہ رب العزت کا کیا ہے؟ کلام ہے. اب دیکھیں شروع میں حنابلہ نے بڑی پرزور طریقے سے تشدید کی, اس بات کا رد کیا, تردید کی اس بات کی, فرمایا کہ نہیں یہ قرآن کریم مخلوق نہیں بلکہ اللہ رب العزت کا کلام ہے. اب دیکھیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ پہلے کا ہے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ بعد کا ہے. کچھ عرصے کے بعد جب دوسرے حنابلہ مخرم حنابلہ آئے تو وہ کہنے لگے قرآن کریم بھی کلام اللہ ہے, قرآن کریم بھی کلام اللہ ہے, اور جو الفاظ ہم اپنے منہ سے ادا کرتے ہیں یہ بھی کلام اللہ ہے, اور یہ جو گتا وغیرہ اوراق وغیرہ ہیں یہ بھی کلام اللہ یعنی قدیم ہیں. حنابلہ تو یہ کہتے تھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہ قرآن کریم قدیم ہے اور کلام اللہ ہے, قرآن کریم قدیم ہے اور کلام اللہ ہے. اور بعد کے حنابلہ نے آ کر کہنا شروع کر دیا کہ یہ کلام اللہ بھی قدیم ہے اور اس کے الفاظ بھی قدیم ہیں, بلکہ یہ جو گتا ہے دفتین یہ گتا بھی قدیم ہے اور آگ بھی قدیم ہے, ساری چیزیں قدیم ہیں. اب دیکھیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا رد کیا, ان کا رد کرتے ہوئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا رد کیا. ان کا رد کرتے ہوئے امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نہیں, یہ جو الفاظ ہم اپنے منہ سے نکالتے ہیں اپنے منہ سے, یہ حادث ہیں اور یہ ختم ہونے والے ہیں, یہ مخلوق ہیں. اب دیکھیں جیسے معتزلہ مخلوق کہتے تھے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مخلوق کہا, لیکن الفاظ کو, جن کو مخلوق کا الفاظ کو جو انسان اپنے منہ سے نکالتا ہے, لیکن جو کلام الہی کے الفاظ ہیں کلام اللہ ہے یہ مخلوق نہیں بلکہ یہ کلام اللہ. فرمایا کہ وہ الفاظ ہم اپنے منہ سے نکالتے ہیں, کہ انسان اپنے منہ سے, جیسے میں ابھی بات کر رہا ہوں یہ بات ختم بھی ہو سکتی ہے تھوڑی دیر کے بعد, جب یہ بات ختم ہو جائے گی تو یہ تو میری اپنی بات ہوئی نا, یہ تو اللہ کا کلام نہ ہوا, کہ میری بات جب ختم ہو جائے گی تو بات ختم ہو جائے گی یہ قدیم. تو فرمایا کہ یہ جو انسان اپنے منہ سے الفاظ نکالتا ہے یہ بھی مخلوق ہے, اور یہ گتا وغیرہ جو قرآن کریم کی دونوں طرف لگا ہوتا ہے یہ بھی مخلوق ہے. فرمایا صرف جو اللہ رب العزت کے جو کلام اللہ کے الفاظ ہیں, کلام الہی یعنی قرآن کریم کے اندر لکھے ہوئے ہیں, اور اللہ رب العزت کا جو کلام ہے وہ قدیم ہے. اب دیکھیں مخلوق ہونے میں تو معتزلہ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہہ دیا, لیکن جہاں اختلاف تھا اس کو واضح کر دیا کہ بھائی میں ان الفاظ اس گتے کے مخلوق ہونے کا قائل ہوں, اور وہ الفاظ جو اپنے منہ سے نکالتا ہوں ان میں مخلوق ہونے کا قائل ہوں. لیکن حنابلہ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا پرزور طریقے سے تشدد کیا, رد کیا, حتیٰ کہ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ اگر ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ پتہ چلتا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی تکفیر کی ہے, ان پر کفر کا فتویٰ لگا ہے, حالانکہ بات ایسی نہیں تھی. جیسے یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مخلوق ایک اعتبار سے مخلوق ہونے کے قائل ہیں اور دوسرے اعتبار سے کلام اللہ ہونے کے قائل ہیں, اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک اعتبار سے ایمان کے بسیط ہونے کے قائل ہیں لیکن دوسرے اعتبار سے ان کے مرجیہ کے مخالف ہیں, کیونکہ مرجیہ کہتے تھے کہ جو انسان ایمان لے آئے تو ایمان لانے کے بعد کوئی نیک عمل یا برا عمل اس کو نقصان نہیں دے سکتا, لیکن امام صاحب فرماتے ہیں برا عمل اگر کرے گا تو جہنم میں اس کو سزا بھگتنی پڑے گی. چلیں یہ تو ساری باتیں تھی ایک طرف رکھ دی جائے, اگر ان ساری باتوں کو ایک طرف رکھ بھی دیا جائے, یہ دیکھیں سیرت بخاری کے صفحہ نمبر 232 کے اوپر بھی انہوں نے یہی بات کی ہے کہ اہل سنت والجماعت کا جو مسلک تھا اس میں مرجیہ پیدا ہو گئے تھے, تو مرجیہ کا سیدھا انہوں نے عبدالسلام مبارک پوری صاحب نے بھی یہی بات بیان کی ہے. اب دیکھیں اگر بالفرض ہم یہ بات تسلیم بھی کر لیں کہ غیر مقلدین نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر مرجیہ کا الزام لگایا ہے, تو یہ ابراہیم سیالکوٹی صاحب جنہوں نے کتاب لکھی تاریخ اہل حدیث, جس کا غیر مقلدین حضرات تعارف کرواتے ہوئے لکھتے ہیں یہ صفحہ نمبر 224 کے اوپر کتاب 40 علماء اہل حدیث, اس میں ابراہیم سیالکوٹی صاحب کے متعلق لکھتے ہیں کہ بڑے عالم, فاضل, مبلغ, مفسر, مناظر, مباحث تھے اور بڑے بڑے مصنف اور بہت بڑے مصنف بھی تھے. اسی طرح ایک اور عالم ان کے بارے میں لکھتا ہے عالم دین تھے, ان میں انتظامی صلاحیتیں بہت زیادہ تھی. اور تیسرے عالم ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ایک بلند پایا عالم دین اور جامع کمالات شخصیت تھے, تحریر اور تقریر پر یکساں وہ رکھتے تھے. اور ان کے جو شروع میں ان کا تعارف کروایا وہ یہ لکھا ہے کہ مولانا حافظ محمد ابراہیم سیالکوٹی اپنے عید کے جلیل القدر بلند پایا مفسر قرآن, اعلیٰ مرتبہ محدث, مؤرخ, محقق, دانشور, خطیب, مقرر, متکلم, معلم, مناظر, صحافی اور نامور مصنف تھے, اور اس کے ساتھ بڑے غیور, جری, باروغ اور صاحب جلال بزرگ تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو دین اور دنیا کی نعمتوں سے نوازا تھا اور حق گوئی اور بے باکی میں عدم المثال تھے. اب اس بات کو غور سے دیکھیں, فرما رہے ہیں کہ حق گوئی اور بے باکی میں عظیم المثال تھے, یعنی ان کی مثل کوئی نہیں تھا, حق گوئی ان کا طرح امتیاز تھا, یعنی حق گوئی میں یہ بالکل بے باک تھے, کسی کا لحاظ نہیں رکھتے تھے. یہ اپنی کتاب تاریخ اہل حدیث اس کے صفحہ نمبر 70 پہ لکھتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر مرجعہ کا الزام غلط ہے. ہم یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہماری بات چھوڑو, اپنے بڑوں کی بات تو مان لو. تمہارے بڑے خود کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر مرجعہ کا الزام غلط ہے, لہٰذا ان کی بات تسلیم کر لو. اب اسی کتاب کے صفحہ نمبر 235 کے اوپر ان کی تصنیف کا ذکر کیا ہے, جس میں تاریخ اہل حدیث کا ذکر بھی انہوں نے کیا ہے کہ ان کی یہ کتاب تاریخ اہل حدیث بھی ہے. اٹھاسی نمبر پر تصنیف ہے, وہ تاریخ اہل حدیث ہے. تو اس تاریخ اہل حدیث کے صفحہ نمبر 70 کے اوپر ابراہیم سیالکوٹی صاحب لکھتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر مرجعہ کا الزام غلط ہے. ہم کہتے ہیں بھائی ہماری بات چھوڑ دو, اپنے حضرات کی بات مان لو. ایک اعتراض امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ کرتے ہیں کہ امام صاحب نے فرمایا تھا کہ ایمان کا ایمان جبرائیل, کہ میرا ایمان جبرائیل علیہ السلام کے ایمان کی طرح ہے, میرا ایمان جبرائیل علیہ السلام کے ایمان کی طرح ہے. تو اب جس انسان کو گرامر نہ آتی ہو, ظاہر بات ہے اس نے ایسے اوٹ پٹانگ سوال کرنے ہیں. دیکھیں یا امام اعظم ابو حنیفہ, یہ علمی بات ہے, یا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ایمان کا ایمان جبرائیل, کہ میرا ایمان امام جبرائیل کے ایمان کی طرح ہے. دیکھیں یہاں قاف کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. ایک ہوتا ہے کہ میرا ایمان مثل ایمان جبرائیل, ایمان جبرائیل علیہ السلام کے ایمان کی مثل ہے. میں اس کو عام لفظوں میں یہ سمجھا دیتا ہوں. دیکھیں قاف عربی زبان میں اس میں جو تشبیہ دی جاتی ہے وہ ذات میں تشبیہ دی جاتی ہے, صفات میں تشبیہ نہیں دی جاتی. اور مثل کے لفظ سے تشبیہ دی جاتی ہے اس میں تشبیہ صفات میں دی جاتی ہے, ذات میں نہیں دی جاتی. یا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان کا ایمان جبرائیل کہہ کر صفات کی نفی کر دی کہ میرا ایمان جبرائیل علیہ السلام کے ایمان کی طرح صفات میں نہیں ہے بلکہ ذات میں ہے. جیسے جبرائیل علیہ السلام اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں, میں بھی اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان رکھتا ہوں. جیسے وہ ایمان رکھتے ہیں میں بھی ایمان رکھتا ہوں. جیسے یعنی ان کا ایمان ہے, نفس ایمان ان میں پایا جاتا ہے, تو نفس ایمان مجھ میں بھی پایا جاتا ہے. ورنہ دیکھیں انسان صفات کے اعتبار سے جو فرشتے ہیں ان کی صفات ایک جگہ مستقل دائمی قائم ہیں, ان کے دل کے اندر گناہ کی رغبت پیدا نہیں ہوتی, ان کے دل میں شہوات پیدا نہیں ہوتی, بد نظری نہیں ہوتی. تو یہ صفات ہیں ساری, جبکہ انسان کے اندر یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں. اس لیے امام صاحب نے جو اپنے ایمان کو جبرائیل علیہ السلام کے ایمان کے ساتھ تشبیہ کی تھی, وہ ذات ایمان میں یعنی باعتبار ایمان, جس طرح وہ ایمان رکھتے ہیں میں بھی ایمان رکھتا ہوں, نہ کہ باعتبار صفات کی. صرف سمجھ آ گئی. چلیں اگر بالفرض محال ہم اس بات کو تسلیم بھی کر لیں کہ امام صاحب پر آپ نے مرجعہ کا الزام لگایا ہے, تو تفسیر الباری جو علامہ بید الزمان صاحب نے لکھی ہے تفسیر الباری کے صفحہ نمبر 525 اور جلد نمبر 9 میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے بدعتی کہا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بدعتی تھے. اسی طرح فیض عالم صدیقی نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو محمد بن مسلم بن شہاب زوری, ان کے بارے میں کہا ہے کہ محمد بن مسلم بن شہاب زوری دانستن نہ صحیح نادستہ طور پر ہی یہود کا ایجنٹ تھا. اور محمد بن مسلم بن شہاب زوری وہ ہیں جنہوں نے فن حدیث کو مدون کیا. سب سے پہلے مدون محمد بن مسلم بن شہاب زوری ہیں. وہ کہتے ہیں ہماری باتوں کو چھوڑو, اپنے گھر کی کچھ خبر لو. کہتے ہیں نا گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ امام صاحب نے 55 حج کیے. کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام بخاری امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے 55 حج کی ہوں. امام صاحب کی پیدائش میں نے بتلا دیا کہ امام صاحب کی پیدائش ہوئی تھی 80 ہجری میں اور 150 میں وفات ہوئی, یعنی 70 سال امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ زندہ رہے. اب 70 سال زندہ رہے کہتے 55 حج کیسے کر لیے. تو ایک اعتراض میں نے اسی طرح کیا تھا, ایک غیر مقلد مجھے ملا, وہ کہنے لگا کہ تم لوگوں کو غلط غلط باتیں سناتے ہو. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق تم نے لکھا ہے کہ ایک رات میں 1000 نفل پڑھتے تھے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان ایک رات میں 1000 نفل پڑھ سکے؟ اگر انسان خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھے تو ہو سکتا ہے کہ انسان دو منٹ میں دو رکعتیں پڑھے تو کم از کم 1000 نفر پڑھنے کے لیے 1000 منٹ درکار ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان رات کے 8-9 گھنٹے میں یا 6-7 گھنٹے میں 1000 نفر پڑھ لے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا, تم جھوٹ بول کے ہو. میں نے کہا بھائی یہ بتلا کہ قرآن کریم کے اندر کتنے پارے ہیں؟ کہنے لگا جی 30 پارے ہیں. میں نے کہا قرآن آتا ہے کہ ورق تل قرآن ترتیلا, کہ قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو. اگر ٹھہر ٹھہر کر قرآن کریم کو پڑھا جائے تو میرے خیال میں کم از کم آدھا گھنٹہ لگتا ہے ایک پارے کو ختم کرنے میں. تو 30 پاروں کو ختم کرنے میں 15 گھنٹے لگتے ہیں. تو 15 گھنٹے کی رات تو نہیں ہوتی, کہتا جی نہیں ہوتی. میں نے کہا سوانے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ ایک رات کے اندر قرآن کریم ختم کر لیتے تھے, تیرا کیا خیال ہے؟ اب وہ خاموش ہو گئے. میں کہنے لگا گیٹ آؤٹ, آپ میری دکان سے نکل گئے. میں نے کہا بھائی امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ بھی ایک رات میں ختم کر لیتے تھے, اور جنید بغدادی رحمتہ اللہ علیہ بھی ایک رات میں 1000 نفل پڑھ لیتے تھے. ان کے وقت میں برکت تھی جو میری اور تیری سمجھ سے باہر ہے. میں نے کہا تمہارے اور ہمارے درمیان یہی فرق ہے, تم فوراً جھٹلا دیتے ہو کسی ولی کی بات کو, اس کی کرامت کو, لیکن ہم اس کو تسلیم کر لیتے ہیں. بھائی ایسے ہو سکتا ہے؟ تو ایک اعتراض یہ کرتے ہیں کہ امام صاحب نے 55 حج کیے, امام صاحب نے 55 حج کیے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 70 سال ایک انسان کی عمر, اس نے 55 حج کیے ہوں؟ بھائی کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہ اگر تو امام صاحب نے 55 حج کیے تھے اور امام صاحب سے زیادہ حج کسی نے نہ کی ہوں, پھر تو بات بن سکتی ہے. سیر الاعلام النبلاء ایک کتاب ہے, اس کے صفحہ نمبر 392 اور جلد نمبر 6 کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو شیخ تھے علی ابن منظر, انہوں نے 58 حج کیے تھے اور اکثر حج پیادہ کیے تھے, یعنی پیدل کیے تھے. اب یہ بتلائیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 55 حج کیے تھے اور انہوں نے 58 حج کیے تھے, وہ پیدل کیے تھے. اگر وہ 58 حج کر سکتے ہیں تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 55 حج کیوں نہیں کر سکتے؟ تو امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ ابن ماجہ کی مصنف ہیں, ان کے استاد نے علی ابن منظر نے 58 حج کیے تھے. اسی طرح محدث سعید بن سلمان ابو عثمان واسطی, انہوں نے 60 حج کیے تھے. انہوں نے کتنے حج کیے تھے؟ 60 حج کیے تھے. اگر وہ 60 حج کر سکتے ہیں تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے 55 کر لیے تو کون سی بڑی بات ہے؟ تو اصل مقصد یہ نہیں ہے, اصل غیر مقلدین کا مقصد یہ ہے کہ غیر مقلدین حضرات دن رات امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کوستے رہتے ہیں. اس کے علاوہ ان کا اور کوئی مقصد نہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کوسنے کے علاوہ. ہم ان کی خدمت میں دست بردار یہی کہیں گے کہ بھائی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو امام شافعی رحمۃ اللہ نے یہ فرمایا تھا, ما رأیتہ افقہ منہ, کہ میں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ فقیہ کسی کو نہیں دیکھا. اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان کو چھوڑو, تم ان کا عزت احترام کرو. پہلے تو غیر مقلدین یہ کہا کرتے تھے, آج کل غیر مقلدین نے کچھ اور پینترا بدلا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ سارے مسائل منسوب کیے گئے ہیں. پہلے تو یہ کہا کرتے تھے نا, انہوں نے ان کے پاس حدیثیں نہیں پہنچی, تو آج کل یہ بات اٹھا رکھی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ ساری باتیں منسوب کر رکھی ہیں. ایک غیر مقلد آیا, وہ کہنے لگا کیا امام صاحب نے فرمایا کہ تم میری تکلیف کرو؟ ایک غیر مقلد کہنے لگا کہ کیا امام صاحب نے فرمایا کہ تم میری تکلیف کرو؟ تو میں نے کہا بھائی یہ بتلا, اگر امام صاحب کہتے پھر تو کر لیتا. میں نے کہا تم نے پھر بھی نہیں کرنی تھی, تم نے پھر بھی نہیں کرنی تھی. اگر امام صاحب کہہ دیتے تب بھی نہیں کرنی تھی, تب امام صاحب نہیں کہا تو پھر تم نے کہاں کرنی؟ تو میرے عزیز ساتھیوں, کہنے کا مقصد یہ کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقاعت ایسی ہے, ان کے بارے میں بڑے بڑے محدث کہتے ہیں کہ فقہ میں ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عیال ہیں, یعنی ان کے بغیر ہم فقہ میں ایک قدم نہیں چل سکتے. تو اللہ رب العزت ہمیں اولیاء اللہ کا احترام نصیب فرمائے, تو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. جسے اللہ رب العزت فرما دی, وہ من یشاقی کے رسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولیه ما تولى ونصلیه جہنم مصاد مصیرا. جس نے مومنین کے رستے کے علاوہ دوسرا رستہ اختیار کر لیا, نصلیه جہنم مصاد مصیرا, ہم اس کو جہنم میں ڈال دیں گے مصاد مصیرا, اور کیا ہی برا ٹھکانا ہے اس کا. اللہ رب العزت ہمیں مومنین کے راستے پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ تعالی یہ امام صاحب پر جتنے بھی اعتراض ہیں یہ انشاءاللہ تعالی رفتہ رفتہ چلتے رہیں گے. انشاءاللہ اس کے بعد دوسرا موضوع شروع کریں گے, جب تک یہ سارے اعتراضات ختم نہیں ہو جاتے. انشاءاللہ تعالی کل اور پرسوں مسائل کا درس ہوگا 10 بجے. انشاءاللہ سوموار والے دن سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درس ہوگا 10 سے 10 سے 10 تک. اور اگلے جمعے کو انشاءاللہ تعالیٰ باقی اطراف اور ان کے جوابات اللہ رب العزت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.